Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 30 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan wyjątkowy w związku z epidemią koronawirusa. Doradca prezydenta Francji przedstawił szczegóły przyszłotygodniowej wizyty Emmanuela Macrona w Polsce. Jutro w nocy Brexit stanie się faktem. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan wyjątkowy w związku z epidemią koronawirusa. Jak wyjaśnił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, największym wyzwaniem dla organizacji jest pomoc krajom słabo przygotowanym do walki z epidemią. Głównym powodem naszej decyzji nie jest sytuacja w samych Chinach, ale to, co dzieje się w innych krajach. Naszym największym zmartwieniem jest możliwość wystąpienia wirusa w krajach ze słabo rozwiniętą służbą zdrowia, które mogą sobie z nim nie poradzić. W ramach międzynarodowego stanu wyjątkowego WHO pomagać będzie państwom w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa. Organizacja pozostawać będzie również w kontakcie z krajowymi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia. W samych Chinach dotąd odnotowano ponad 1000 przypadków. Zmarło 71 osób. W Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego zakażenia. To ważna, symboliczna i długo oczekiwana wizyta francuskiego prezydenta, powiedział Emmanuel Bon, doradca Emmanuela Macrona, odpowiedzialny za przygotowanie jego wizyty w naszym kraju. Ma się ona odbyć w dniach 3-4 lutego. Jako główny cel wizyty prezydenta Macrona w Polsce Emmanuel Bon wymienił podczas konferencji w Pałacu Elizejskim wyjaśnienie stanowiska Francji w kluczowych dla Europy sprawach rozszerzenia Unii Europejskiej, relacji z Rosją oraz NATO. Bez Polski nie można prowadzić skutecznej polityki przemysłowej, klimatycznej czy obronnej, zaznaczył. Pytany przez dziennikarzy o kwestie praworządności w Polsce i reformy sądownictwa Bon powtarzał kilkakrotnie, że praworządność nie jest tematem w bilateralnych relacjach polsko-francuskich. Emmanuel Macron podczas wizyty w Polsce odwiedzi Warszawę i Kraków. To dopiero początek drogi, tak o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mówi Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Brexitu już nic nie powstrzyma. Jutro o północy rozpocznie się okres przejściowy, w czasie którego Wspólnota Europejska i Zjednoczone Królestwo będą musiały wypracować dodatkowe porozumienia w sprawie przyszłej współpracy. W czasie okresu przejściowego nie zmienią się zasady pobytu, pracy i podróżowania obywateli Unii Europejskiej na terenie Wielkiej Brytanii. Zaakceptowana umowa brexitowa gwarantuje prawa obywateli Unii, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii. Artur Wróblewski zwrócił uwagę, że Polacy na Wyspach na razie zmian nie odczują. Na razie jest spokój, tak naprawdę nic się nie zmienia. Pamiętajmy, że jako obywatele polscy czy europejscy musimy się zarejestrować za darmo, prawda, na platformie, żeby uzyskać status osoby osiedlonej i kontynuować skorzystania z wszelkich praw i przywilejów, takich jak na przykład zasiłki socjalne. Natomiast najważniejsze jest jednak to, żeby była jednak umowa o wolnym handlu, taką jak Unia Europejska ma z innymi krajami, bo wtedy będziemy mieli dalej kontynuację tego, co teraz mamy z punktu widzenia polskich przedsiębiorców. Władze w Londynie chcą, by umowa handlowa została wynegocjowana do końca roku, czyli w ciągu 11 miesięcy, bo tyle trwa okres przejściowy. Okres przejściowy można wprawdzie przedłużyć, ale Londyn już zapowiedział, że nie będzie o to zabiegał. 6-letni Rafał Kluczniok z Rybnika, który zadzwonił pod numer alarmowy, gdy jego mama straciła przytomność, odebrał podziękowania i gratulacje od premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu spotkał się z chłopcem w Katowicach w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Powiadamienia Ratunkowego. Rafał przypomniał, jak wezwał pomoc dla swojej mamy. Zadzwoniłam na numer 112, że jestem Rafałek. Krzyczałem i byłem w domu. Pani sąsiadka wyszła i poszła do mnie i zobaczyła, że nagle moja mama leży. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że postawa chłopca jest godna uznania. Wykorzystując ten numer, najprawdopodobniej uratował życie swojej mamie. Rafał, naprawdę ogromna przytomność umysłu, bardzo dzielny chłopiec, bardzo mądry. Mama chłopca, pani Angelika Kaźmierska, często traci przytomność z powodu przewlekłej choroby. Od zawsze wraz z jego ojcem uczą syna, jak ma się zachować w takiej sytuacji. Nie myślałam, że jednak ta nauka takie efekty przyniesie. Staramy się cały czas mu wpajać, że ten numer alarmowy istnieje i że jak tam zadzwoni, no to mu pomogą. Chłopiec otrzymał od premiera i wojewody upominki. A na miejscu była Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. I już wszystko jasne. Krzysztof Piątek mediolańską pizzę będzie musiał zamienić na berlińskiego wursta. Reprezentant Polski po rocznej przygodzie w Milanie dziś został zaprezentowany jako nowy piłkarz Herty Berlin. AC Milan podziękował Polakowi za profesjonalizm i grę w barwach Milanu, życząc mu satysfakcji osobistych i sportowych. Dzisiejsza La Gazzetta dello Sport podała, że Polak został sprzedany za 27 milionów euro i może być bardzo zadowolony, bo w Berlinie będzie zarabiał dwa razy więcej, czyli 4 miliony euro za sezon netto. Trener Klinsmann powiedział, że takiego właśnie napastnika Hertha potrzebowała. Krzysztof Piątek w 41 występach w Milanie strzelił 16 bramek. W tym sezonie grał bardzo źle, wielokrotnie, ostatnio we wtorek w meczu Milanu z Torino. Uznany został za najgorszego gracza swojej drużyny. Gdy schodził z boiska, kibice, którzy kilka miesięcy temu śpiewali o piątku pieśni, bezlitośnie go wygwizdali. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Z innych transferowych wiadomości, Jarosław Niezgoda został nowym zawodnikiem Portland Timbers. Legia Warszawa na tych przenosinach ma zarobić około 4 milionów dolarów. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo w Hiszpanii doszło do sporej sensacji. Sevilla odpadła w 1/8 finału Pucharu Króla. Drużynę ze stolicy Andaluzji wyeliminowali grający na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy piłkarze Mirandes. Klub z Miranda de Ebro wygrał 3-1. Wcześniej swój mecz rozegrała FC Barcelona. Duma Katalonii pewnie wygrała 5-0 z Leganes. Polscy piłkarze ręczni poznali pierwszego rywala w drodze na Mistrzostwa Świata. Nasi szczypiorniści zmierzą się w kwietniu z Litwinami. Koszykarki Enea Gorzów Wielkopolski odniosły 9. ligowe zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonały na wyjeździe Wisłę Kampa Kraków 77-65. Trener Enei Dariusz Maciejewski cieszy się, bo jego drużyna po wielu latach wreszcie wygrała w stolicy Małopolski. No, ostatni raz tu wygraliśmy, kiedy nasze dwa zespoły, Wisła i my, graliśmy w Eurolidze i to było 10 lat temu. Później Wisła była naprawdę potęgą przez wiele lat i tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj po lekcję, którą żeśmy otrzymywali regularnie. Przyjechaliśmy konkretnie, no, z nastawieniem na zwycięstwo, byliśmy dobrze przygotowani. No wiadomo, że Wisła nie jest już tak mocna jak kiedyś, także ta wiara na pewno się potęgowała z minuty na minutę i właściwie kontrolowaliśmy ten mecz od początku do końca. Graliśmy tak jak chciałem i właściwie kiedy już żeśmy osiągnęli te kilkanaście punktów, w miarę byłem pewien, że w tego meczu nie przegramy. Kolejny sport jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Tam m.in. tenis i półfinał wielkoszlemowego Australian Open. Austriak Dominic Thiem zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Przypomnę, że dzisiaj do finału awansował Nowak Dziokowicz, który był lepszy od Rogera Federera. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur z większymi przejaśnieniami na wschodzie kraju. Pada początkowo deszczu ze śniegiem, gdzieniegdzie mokrego śniegu, a później już samego deszczu. Będzie od 4 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat do około 8 w centrum i 11 miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dziwny jest ten świat, zielono mi, kryzysowa narzeczona i wiele innych piosenek do wysłuchania na stronie 95.polskieradio.pl. Już tylko do piątku mogą Państwo oddać głos na swój ulubiony przebój. Plebiscyt 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Zwycięskie przeboje znajdą się na jubileuszowej płycie w nowych aranżacjach przygotowanych przez Krzysztofa Herdzina i Adama Sztabę. Głosujemy do północy w piątek. Ula Kaczyńska. Przemek Psikuta. Marek Niedźwiecki. Mateusz Tomaszuk. Autopromocja Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Arbeit macht frei, krzyczały słowa i odbijały się od ściany, kiedy nas łączył zwykły numer na przedramieniu wydziergany, na dnie sakiewki pełnej wiary. tatańskim korcu podlenia. Ty mnie dawałeś, a ja tobie świadectwo życia i zbawienia. Słychać kroki, widać twarze, świat odwraca się od marzeń, żeby wspólnie, żeby dumnie żyć. Szczekały psy, a karawany do krematorium wiodła droga. Na skrawku ziemi zapomnianej, gdzie Bóg się chciał wypierać Boga. 5 lat minęło, przyjacielu, ze strachu siwych, nieprzytomnych, w garnuszku buraczanej zupy. Śmierć szyła buty dla potomnych. Krew na ustach, krew na rękach, w ścianie płaczu łuka piosenka wspólnych modlitw, poszarpana nić. Jesteśmy znów, by dać świadectwo, gdy nasze dzieci toną w krzyku, nim nie zapomną w Tel Awiwie, a tobie sprawią grób w Mielniku. Pora przywrócić godność słowom, zanim odbiją się od ściany, póki nas łączy jeszcze na przedramieniu wydziergany. Słychać kroki, widać twarze, świat odwraca się od marzeń, żeby wspólnie, żeby dumnie żyć. Na ustach, krew na rękach, w ścianie płaczu łuka piosenka wspólnych modlitw, oszarpana nić. Czas obudzić się z niemocy, wyjść z ciemności duszny i do skroni dopasować w skroń. Pisać nową księgę życia, po masku wyjść z ukrycia, za kolczasty drutów podać dłoń. No to nie jest piosenka, która powstała w ostatnich dniach, powiem więcej. Adam Ochwanowski ten tekst napisał w 2009 roku. Jakieś 2-3 lata temu Tomek Wachnowski przysłał nam taką wersję demo nagrania, którego nie znajdą państwo oczywiście na żadnej płycie, no ale piosenka brzmi jakby była napisana wczoraj. Spotkanie po latach. Poeta po prostu napisał ten tekst. No a Tomek Wachnowski zagra w najbliższą sobotę, 1 lutego w Radiu Gdańsk w ramach takich muzycznych wędrówek Łosia i Basiora. To jest taki cykl koncertów i wiele potem z tych koncertów zamienia się też w płyty, więc liczymy na to, że tak będzie również i w tym przypadku. Tak, i mamy dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia, gdyby Państwo się chcieli wybrać na koncert do Radia Gdańsk. Proszę pisać pod adresem gip@polskieradio.pl. No a teraz zaczynamy nowy serial. Płyta, o której już Państwu mówiliśmy, Wiesław Tupaczewski. Niespodziewanie pojawia się w audycji Gitarą i Piórem. Jako śpiewający autor. Jako śpiewający autor, ale nie tylko, co się za chwileczkę wyjaśni. No człowiek przez lata kojarzony z kabaretem Otto, więc tym większa niespodzianka, no ale znamy się sprzed lat jeszcze z Famy i pamiętam Wiesława z gitarą śpiewającego poetyckie piosenki, więc dla mnie to nie było wielkie zaskoczenie. Czyli rozumiem, że o tym trochę porozmawialiście. Zatem Janusz Doblesem, Wiesław Tupaczewski o płycie Listy. Moim zdaniem ta płyta jest dowodem na to, że ta historia mogła się potoczyć zupełnie inaczej. Chyba rzeczywiście tak, bo dobry wieczór w ogóle. I dziękuję, że zaprosiłeś mnie do mojej ulubionej audycji. Wiesz co, to było tak, że ja byłem na takim rozdrożu. Rok 84, Festiwal Piosenki Studenckiej. Ja tam wystąpiłem w Krakowie z takimi piosenkami. Jedna to była taki miks przebojów zespołu Lady Punk, który się bardzo podobał, a śpiewałem też drugą piosenkę poetycką pod tytułem On nie nadaje się do życia, zrobioną, skomponowaną do prozy Stanisława Różewicza. I śpiewałem te dwie różne swoje strony, pokazując na Festiwalu Piosenki Studenckiej. Dostałem tam nagrodę, czego kompletnie się nie spodziewałem. Zająłem drugie miejsce za Grześkiem Turnałem. I wtedy był przecież jeszcze Piotrek Bukartyk. Ja byłem przekonany, że on wtedy zajmie co najmniej równorzędne pierwsze miejsce z Grzesiem Turnałem. I to był taki rok. No i wtedy padło na ten kierunek kabaretowy. Znaczy fakt jest faktem, że mi rozśmieszanie i zabawa słowem na scenie bardzo się podobała, no ale też cały czas w sobie nosiłem te piosenki, które znalazły się na tej płycie. Za każdy niespełniony sen przepraszam, za każdy zmarnowany dzień przepraszam, za każdy pomyślany hejt przepraszam, że czasem nie rozumiem cię przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę. Za zbyt wypitych wiele piw przepraszam, za to, że się spóźniłem dziś przepraszam, za słowa, których było brak przepraszam, za to, że poszło coś nie tak przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę za to, że noszę twoją fotografię i za to, że bez ciebie żyć nie potrafię, nie przeproszę. Thank you. za ten przekwitły biały bez. Przepraszam. Tamtej dziewczyny SMS. Przepraszam. Za każdy popełniony błąd. Przepraszam. I za to, że przepraszam wciąż. Przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie. I za to, że być z tobą chcę ciągle więcej. Nie przeproszę za to, że noszę twoją fotografię. I za to, że bez ciebie żyć nie potrafię. Nie przeproszę. Zastanawiam się, dlaczego ta druga strona twojej osobowości tak długo czekała na to, żeby ukazała się ta publikacja. Ja mam takie poczucie, że to musiało we mnie dojrzeć i musiał się pojawić czas na to, żeby zrealizować tę pasję drugą, czyli śpiewanie i pisanie takich piosenek, tłumaczenia. Czego się w ogóle po sobie nie spodziewałem, powiem szczerze, ale pojawiły się takie piosenki, które na mnie zrobiły tak wielkie wrażenie, że chciałem pokazać ich prawdziwą twarz, bo chociażby tłumaczenie piosenki Gorana Bregowicza Dziur się w Dan, czyli Dzień Świętego Jerzego, to jest... Ja dotarłem do tej historii, wyszukując informacje w internecie o tej piosence i okazało się, że tę wersję, którą my znamy, napisaną przez Kaję, zresztą znakomitą piosenkę, to ona nie oddaje tego, o co tam w tej historii chodziło. Projedzie na moje ramy zlecie dziurdziewach zeleni, dziurdziewach zeleni, swima osim mleni. To jest wielkie święto na całych Bałkanach. Ono przekształciło się ze święta wiosny, Derlezji. To było święto romskie, ale to święto wiosny wszystkie właściwie religie, które tam i narody, które żyją na Bałkanach, zaakceptowały i tak jakby zintegrowały się z tym świętem, robiąc z niego Dzień Świętego Jerzego, Dziur się w Dan. Jak to się świętuje? To jest największe święto. Oni tam, przynajmniej jeśli chodzi o Derlezji, to przez kilka dni trwają zabawy, zabijają zwierzaki, które później pieką na rusztach, tańczą. I to było to święto Derlezji i o tym była pierwsza wersja piosenki Derlezji, w której powstała piosenka Dziur się w Dan. Ta piosenka ewoluowała i tak naprawdę historia, którą opowiedział Goran Bregowicz z zespołem Bielo Dugme, piosence Dziur się w Dan, to była historia chłopaka, którego wiozą do obozu koncentracyjnego. Chorwaccy faszyści z więzień, w których trzymali Serbów. I właśnie w Dzień Świętego Jerzego postanowili im zrobić taką wyprawę do obozu koncentracyjnego w Jasenowacu, śmiejąc się oczywiście z tego, no to macie dzisiaj, świętujcie sobie Dzień Świętego Jerzego i właśnie wieźli tych jeńców stłoczonych w takim pociągu śmierci i jeden z więźniów zaczął śpiewać właśnie piosenkę Ederlezji i ta piosenka niosła się nad tym pociągiem, więc pozamykali im wszystkie okna, drzwi, wszystkie otwarte drogi, którymi mogło powietrze wpływać i tam 1/3 tych więźniów nie przeżyła tej podróży. I o tym napisał piosenkę Goran Bregowicz, o tym właśnie wydarzeniu. I dlatego ja chciałem, żeby to dotarło do słuchaczy, ta historia. Hej, come sada moja! Oprzeć się o twoje ramię pragnę, konwaliami wiosna pachnie, konwaliami wiosna pachnie, wszystkim lecz nie dla mnie. Wszyscy poszli gdzieś, a ja zostałem i jutrzenka moja zgasła, i jutrzenka moja zgasła, moja wierna gwiazda. Hej, komu jeszcze miła moja? Wiosna konwaliami pachnie, wiosna konwaliami pachnie, zniknę dziś na zawsze. Hej, tu już świta, tu już świta, pora by się pomodlić, święty Jerzy mnie przywita. Hej, 6 maja, moja miła, zapomniała o mnie. Hej, tu już świta, pora by się pomodlić, święty Jerzy mnie przywita. Hej, 6 maja, moja miła, zapomniała o mnie. Hej, komu jeszcze miła moja? Wiosna konwaliami pachnie, wiosna konwaliami pachnie, zniknę dziś na zawsze. Niechaj wszystkie kwiaty świata twoje i mnie co dnia wspominają, i mnie co dnia wspominają, prócz 6 maja. Oglądałem to, jak 250 tysięcy ludzi na aerodromie śpiewało razem z zespołem Bielodugme tę piosenkę. I to naprawdę, to ciary po plecach chodziły, jak się tego słuchało. Oh, No, duża moc, przyznają państwo. Listy, Wiesław Tupaczewski, ciąg dalszy nastąpi. No właśnie, ale będą dalej takie ciekawe historie? Czy no jeszcze ciekawsze? Jeszcze parę mamy, tak. Uh-huh. No dobrze. A teraz posłuchajmy tej wersji, którą zapewne znają państwo dużo lepiej, dla przypomnienia. Zima na ramiona moje spadła niewinnością. Pierwsza gwiazda już na niebie, nie ma, nie ma ciebie. Ogień tańczyć zaczął już w kominie, a choinka się zieleni, serca ludziom niby to samo, ale jednak tam wiosna, a tu zima. No tak, poplotły się nam pory roku. Dobrze, plotą się teraz też. No a na zakończenie zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. I bardzo państwu dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. W mojej samotności wystarczy miejsca dla twojej. Na rogatkach świata stoją chłopcy, czyszczą zardzewiałe gwoździe. Radio nadaje sprzeczne komunikaty, w które głęboko wierzą, czekając na znak. Długo wpatrują się w niebo, a ja bym chciał przy twych włosach zawiązać błękitną wstążkę rzeki, a ja bym chciał, by nam skrzydła odrosły, by nam skrzydła wyrosły jak kiedyś, a ja bym chciał. Dobry wieczór. To nagranie ma grubo ponad 33 lata. Piosenka Nie wiem, czy w mojej samotności pochodzi z sesji, którą zorganizowałem Tomkowi Olszewskiemu w Warszawie 29 kwietnia 1986 roku. Była już o tym mowa w jednej z ostatnich szuflad. Wtedy nikt z nas nie miał pojęcia, że to, co się ma zdarzyć, zdarzy się. To, co musi się zdarzyć. To, co musi się zdarzyć, zdarzy się. Nie mieliśmy też pojęcia, że 3 dni wcześniej doszło do wybuchu w Czarnobylu. Wtedy takie informacje docierały z pewnym opóźnieniem. Niedawno, podczas 37. OPPY Międzynarodowego Festiwalu Bardów 22 listopada 2019 roku, nagrałem rozmowę z Tomkiem Olszewskim. Było to ze 2 godziny po premierze jego płyty Czarna Tęcza. Oto ostatni fragment tej rozmowy. Ja myślę, że w życiu nadal najważniejsza według mnie jest miłość. Tyle tylko, że z wiekiem zmienia się postrzeganie tej miłości i może nie obiekt, może się poszerza to spektrum, nazwijmy to, tego, czego ta miłość dotyczy. Ale dalej będę zawsze potwierdzał i podkreślał, że ta samotność, o której śpiewałem miliony lat temu w piosence Nie wiem, czy w mojej samotności wystarczy miejsca dla twojej, że samotność to jest tak naprawdę najważniejszy prawie, że problem ludzkości w tej chwili. Co doskonale widzimy w tym rozpaczliwym poszukiwaniu poprzez rozmaite grupy od Facebooków, Twitterów, począwszy czy też Instagramów, że samotność, kiedy ludzie sobie zdają sprawę, że tak naprawdę nasza samotność jest nierozwiązywalnym problemem. A te wszystkie namiastki, te wszystkie protezy, które mają zastąpić osobiste kontakty, bo coraz więcej osób boi się osobistych kontaktów, boi się zranienia, czasami boi się także zranienia innych, jakby nie dopuszczając myśli, że w życiu, tak jak i w muzyce, w sztuce, we wszystkim, przyzwolenie na błąd jest podstawą rozwoju. Mamy prawo się pomylić. Mamy prawo popełniać błędy. Dobrze by było, gdybyśmy w tych błędach potrafili wyzbyć się intencji. Intencji także na przykład szkodzenia innym. Zapytałeś, co jest najważniejsze w życiu. Ja bym powiedział tak. Nieczynienie krzywdy. I nie uważam, że jest to zawsze możliwe, bo możemy wyrządzić komuś krzywdę bez naszych intencji. Nie wiem, no, z powodów na przykład bycia w związku, odrzucając na przykład miłość innej osoby. Ta osoba może poczuć się skrzywdzona, ale my postępujemy w zgodzie ze sobą. Natomiast chodzi o nieczynienie krzywdy intencjonalnie, nie dowalanie temu bliźniemu, bo on i tak ma przerąbane tak samo jak my. Mówił Tomasz Olszewski, jeden z moich ulubionych bardów. Było, nie było, znamy się ponad 35 lat. Moim zdaniem nikt tak pięknie jak on nie opowiada w balladach o samotności. Gdy jeszcze w latach 90. przegrałem z 3 taśm radiowych na płytę kompaktową na własny użytek te 23 autorskie piosenki, zatytułowałem ją Samotność. Nie wiem, czy w naszej samotności wystarczy miejsca dla jego. Sięgam po autorską balladę Było, nie było z najnowszej płyty Tomka Olszewskiego Czarna tęcza. To nie będzie piosenka o niej, to nie będzie opowieść o nim. Choć się kochali jak świeca i płomień, choć lgnęli do siebie jak fala do brzegu, jak 2 krople rymu w częstochowskim wierszu. Es jak samotność, nie, em jak miłość. Zdarza się częściej, było, nie było. Wyrazisty bohater, piękna nieznajoma, nie głupie dialogi, lecz narracja skromna. Jakaś nowa postać, zmiany dekoracji, bo kocha scenariusz, nagłe zwroty akcji. Jest jak samotność, nie, M jak miłość. Zdarza się częściej, było nie było. Więc się marzy, jak na sen tabletka, a o grudu sycha nikt o niego nie dba. To nie będzie opowieść o niej ani o nim. Powiedz lustereczko, kto to tak spiera, albo lepiej polej. Es jak samotność, nie, em jak miłość. Zdarza się częściej, było nie było. Es jak samotność, nie, jak miłość. Zdarza się częściej, było nie było. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Ostatni czwartek tegorocznego stycznia, ostatni kwadrans tego czwartku. Dobry wieczór, Leszek Długosz, witam Państwa w tej chwili. I nie traćmy już ani jednej chwili, grajmy od czoła, tak to powiem, bowiem mamy tylko już nawet nie kwadrans. W styczniu trzeba by odrobić zaległości, które nam się zgromadziły. Nie odrobiliśmy tego i owego. Nie lubię zostawiać za sobą rzeczy nieodrobionych. Mamy resztki kolędowania, tak powiedzmy. I pozwolę sobie Państwu zagrać piosenkę, kolędę, kantyczkę. To tytuł formalny, kantyczkę mało. Akurat to mój wynalazek, opatrzoną piękną anielską sopranową wokalizą. Posłuchajcie Państwo jeszcze w styczniu, kiedy jeszcze kolędy są formalnie przewidziane. Kantyczka mała, lecz doskonała, z ciszy się z mroku wyłania. Gdzie byś nie kluczył, usłyszysz, wrócisz, znowu u szopy tej staniesz. Co za muzyka, że tak dotyka serca i lud, że to pnie. Że w noc przepastną widzisz znów jasność, gwiazdę i szlak i nadzieję, i gwiazdę i szlak i nadzieję, i gwiazdę i szlak. Nadzieję. Snuj się, piosneczko, utulaj cię. śnieżna kula mknij ziemią w bezkresną noc ciemną. Lampy krąg jasny, twarze co zgasły, serca dziecinną kołatką przywołaj, zawołaj, tu zaproś raz jeszcze. Stulaj, siano niech pachnie jak wiosenne ziele. Moc czarodziejska przy tych jasełkach, że czas nie za późny, że trud nie na próżny. Daj wiary, weź gorycz, a wiary, tej wiary daj wiele. Anielskim sopranowym pieniem zakończyliśmy tegoroczny sezon kolędowy. Odrabiajmy dalsze długi styczniowe. Jakieś 2 tygodnie temu chyba, no jakoś tak, zauważyliśmy, że wspaniała artystka krakowska, więcej, czyli Ewa Demarczyk obchodziła 79. rocznicę swojej obecności na tym Łespadole i rozpaczy, i rozkoszy. No, Enigma to jest co najmniej od 20 lat zniknęła, nie odzywa się, nie pokazuje, nie śpiewa, ale mamy to, co mamy. Chciałbym zaprezentować dzisiaj na tę okoliczność 2 piosenki Ewy, mniej znane. Pierwsza to wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Deszcze. I to jest niezwykła kompozycja Zygmunta, oczywiście, Koniecznego, naturalnie. Z jego najlepszego czasu twórczego, tak bym to powiedział, kiedy powstawały te wszystkie wielkie, piękne pieśni. Niezwykły jest w sumie koncept, połączenie tych 3 elementów. No, o sztuce Ewy Demarczyk nie będę opowiadał, bo to zaraz się usłyszy, ale pragnę podkreślić ten piękny, trudny, tajemniczy, pełen niezwykłego obrazowania i znaczeń niejednoznacznych wierszy poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i koncept kompozytora Koniecznego, który tak formalnie, intensywnie podkreślił tę natarczywość, symbolikę, nieuchronność, no taką aurę deszczową, ale coś więcej znaczącą, jakby los dobijający się i zatapiający i nieustępliwy. Co tam kto odczyta i odczuje z tego połączenia razem, to niech ma, a ja Państwu proponuję te oto deszcze, powiedzmy styczniowe. Jak siwe łodygi szary szum, a u okien smutek i konanie. Taki deszcz kochasz, taki szelest strun. Deszcz w życiu zmiłowanie. szklanych róż i czekasz jeszcze, jeszcze czekasz. Deszcz jest jak litość, wszystko zetrze i krew z bojowisk i człowieka i skamieniałe strug powietrze. Niezwykła aura tego utworu, bo chyba przyznacie Państwo, raczej to trudno nazwać piosenką, ale piękna aura. Przychodzi mi jeszcze ta informacja do głowy, ta podpowiedź. 22 stycznia, gdyby się świat potoczył inaczej, autor wiersza, czyli Krzysztof Kamil Baczyński, miałby 99 lat. No, ale przeżył tylko 23. Zmieńmy nastrój. Jeszcze jedna piosenka Ewy. Pogodna, lekka, uśmiechnięta. Pamiętam, jak się ona rodziła, jak autor tekstu, Wincenty Faber, umawiał się z Zygmuntem Koniecznym na pisanie tej piosenki, na jakiś konkurs kombinowali, żeby napisać i posłać tę piosenkę. Pamiętam, do Gdańska, i wymyślili, że to będzie oryginalne, jak na tle ówczesnych propozycji i muzyki i całej takiej mody ówczesnej miała tam zjawić się i zjawiła się ta piosenka w formie kujawiaka, zauważcie Państwo. Oczywiście zjawiła się, no i minęła bez żadnych efektów na tym konkursie, ale istnieje dosyć dzisiaj jako urocza, piękna, nastrojowa piosenka, którą Państwu zostawiam na dobranoc